NOS-journaal. Trainer Mauri Steijn vertrekt bij Ajax. De club meldt dat ze in goed overleg uit elkaar zijn gegaan na het voor de Amsterdammers dramatisch verlopen seizoen. Afgelopen weekend verloor Ajax nog met 4-3 bij FC Utrecht. De club zakte daardoor naar de 17e plek in de Eredivisie. Steijn was 4 maanden trainer van Ajax. Hij werd deze zomer aangesteld als opvolger van John Heitinga. Assistent-trainer Hedwiges Maduro neemt de taken voorlopig bij Ajax waar. Gemeenten hebben de afgelopen jaren, ondanks nieuwe richtlijnen, nauwelijks nieuwe plekken geregeld voor woonwagens. Tussen 2020 en eind 2022 kwamen in heel Nederland er 49 plaatsen bij, blijkt uit onderzoek van demissionair minister De Jonge. Er is een landelijk tekort aan standplaatsen. De Rijksoverheid heeft daarom nieuwe richtlijnen opgesteld om het aantal plaatsen te verhogen. Maar gemeenten zeggen te weinig plekken te hebben waar ze nieuwe woonwagenplekken kunnen realiseren. Bij de politie hebben zich zo'n 35 asbestslachtoffers gemeld in de zaak tegen een bouwmaterialenfabrikant. De politie had de slachtoffers opgeroepen om zich te melden als getuigen. Volgens de Telegraaf heeft dat tientallen reacties opgeleverd. Een aantal slachtoffers deed in 2019 aangifte tegen bouwmaterialenfabrikant Eternit. Die zou jarenlang asbest gebruikt hebben in hun producten, terwijl leidinggevenden volgens de slachtoffers al wisten van het schadelijke effect van asbest. De Turkse president Erdogan heeft de aanvraag van Zweden om NAVO-lid te worden ondertekend en naar het Turkse parlement gestuurd. Waarschijnlijk wordt de aanvraag goedgekeurd. Erdogans AK-partij heeft de meerderheid in dat parlement. Het weer vanuit het zuiden op steeds meer plekken regen. Ook vannacht buien bij een graad of 11. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er ook af en toe wat regen. Het wordt in de middag zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Op het scherpst van de snede, in Museum No Hero, die Überraschung, Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Australië en Nieuw-Zeeland zijn veel dichterbij dan je denkt. Morgen kun je er al zijn. Maak het lekker makkelijk voor jezelf. Vlieg in comfort in de award-winning premium economy of business class van Cathay Pacific en laat uw vakantie meteen beginnen. En vergeet niet, uw reis bij ons is volledig CO2 gecompenseerd. Deze winter weg? Maak een afspraak met een van onze Down Under reisspecialisten op travelessence.nl. Is het mogelijk dat je niet meer weet hoe echte chocolade smaakt? Hoe heerlijk het is als je de smaak van de cacaoboon wel proeft. Goed om te weten dat we bij Drosten nog steeds chocolade maken zoals het hoort. Al sinds 1863. Drosten. Proef het verschil. Comfortabele reizen? Maak een afspraak met een van onze reisspecialisten op travelessence.nl. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Intieme ongemakken en strijd op de werkvloer. Gynaecoloog Esther probeert de gevoelige onderwerpen uit de taboesfeer te halen. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan vulva's kijken. Ze pleit voor een nieuwe visie op vrouwengeneeskunde, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Die boog kan niet de hele tijd gespannen staan. De komische serie De Poli. Zondag, 9:10, Avrotros, NPO 3. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1.500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. NPO Radio 1. NTR. In de familie van onze gast zit zo'n beetje iedereen in de film- en theaterwereld. Nu regisseert hij zijn eigen broer en vader in Crypto Boy. Een film over hard werken en snel geld verdienen. Hier is Shadi Elhems. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Ja, Sherry, het was even krap. Je kwam een beetje aangerend. Heb jij dan wel net gehoord dat Maurice Stijn is ontslagen als trainer van Ajax? Ik hoorde dat in een auto die met 130 over de linkerbaan hier naartoe aan het chasen was. Gelukkig dat je heel hard bent aangekomen. Maar het kon niet anders. Ja. We kunnen het ook een uur over voetbal hebben, hoor. Dat staat Maar jij bent natuurlijk wel een echte ras Amsterdammer. Ja. En mij staat meteen weer Amir, de hoofdpersonage in Crypto Boy voor de geest, die in zijn Amsterdamse Ajax-shirtje in beeld staat. En dan Noeri-shirt. Precies, dit moet de fans zijn, dacht ik. Ja, ik ben wel echt een Ajax-iet, dat zeker wel. Dus dit... de film speelt in 2018. En de grap is een beetje dat toen zo het begin van Ten Hag was. En aan het begin van de film zegt hij ook van... Ja, die Ten Hag, ik weet het niet hoor. Dat was heel erg de tendens toen. Ja. En we weten natuurlijk allemaal hoe dat geëindigd is. En ik denk dat heel veel mensen met Stijn zeiden... Die Stijn, ik weet het niet. En hij heeft het helaas niet kunnen omdraaien. Goed, dus er zitten wel een aantal scènes in de film... Dat er ook naar voetbal wordt gekeken. Ja. Maar daar gaat natuurlijk verder de film niet over. Even om mee te beginnen. Heb jij zelf ooit in crypto geïnvesteerd... in een moment van verdwazing of hoop of een goed idee van iemand? Ik heb uiteindelijk dat niet gedaan. Ik heb wel heel veel gekeken en gelezen en dat soort dingen. En ik heb Minne Kolen speelt de jonge CEO, zou je kunnen zeggen, van het bedrijfje wat een rol speelt in onze film. En toen duidelijk was dat hij de rol ging spelen, toen is hij wel een beetje zo gaan investeren. Heb ik ook veel met hem een beetje zo meegekeken. En dat gaat dan om een beetje zakgeldbedragen, zeg maar. Mm-hmm. Maar wel om een beetje te voelen. Maar goed, dat staat ook eindelijk. Op YouTube kan je er heel veel over vinden. Om dat gevoel een beetje op te zoeken van... hoe werkt dat nou en wat is dat nou? En het is verslavend, zou je wel kunnen zeggen. Maar ben jij zelf daar dus niet gevoelig voor? Of is het gewoon je pad niet? Ik ben zelf daar echt niet gevoelig voor. En ook voor gokken of zo bijvoorbeeld. Want dat gokken is natuurlijk ook loopt ook enorm uit de hand. Zeker nu dat online allemaal kan en mag. Ja, en ook heel veel jonge mensen en ook kwetsbare mensen die toch... Ja, hoe zeg je dat? Een drive hebben om meer willen. Of het gevoel hebben dat ze daardoor misschien een soort way out kunnen vinden. Waar heb ik heel veel sympathie voor. Dat snap ik heel goed. Alleen je moet wel een beetje oppassen. En een beetje kennis van zaken hebben. Voordat je iets doet. Maar dat risico nemen. En dat hele gok element. Ik snap het, maar ik ken dat niet. Ik ben daar niet zo vatbaar voor, denk ik. Het gaat natuurlijk ook over goedgelovigheid. Ben jij een goedgelovig iemand? Oh, dat wil ik wel zijn, ja. En ik denk ook dat de film... ik hoop dat de film ook je achterlaat met een iets positiever mensbeeld. Ik wil dat zijn, maar ik merk wel dat als de condities van de wereld draaien... dan wordt dat moeilijk. Dan wordt dat moeilijk. Ik merk echt dat het pijnlijker is van als het negatievere tendens is in de wereld eigenlijk. Heel groot inderdaad wat je zegt, maar dat werkt natuurlijk helemaal door naar het kleine. Ik denk dat mensen elkaar veel minder vertrouwen. En ik denk überhaupt. Ik denk dat je gewoon in het dagelijks leven ziet dat mensen een beetje angstiger voor elkaar zijn. Of veel eerder denken van wacht even, wie ben jij? En dat kan over verschillende meningen gaan, maar dat kan ook over gewoon narigheid die je leest en die je hoort. En de hardheid in de samenleving. Ik denk dat veel meer afstand creëert. En als je dan spreekt voor jezelf, op wat voor manier ben jij dan wantrouwiger geworden? Ik zei het net al van ik wil dat zijn. Dus ik ben wel echt opgevoed met het idee van je moet het samen doen. En de medemens is een liefdevolle medemens of zo. Maar ik merk ook wel dat ik word ook aangestoken door de hardheid. En of je dat nou, bedreigingen online. Goed, je kan alles erbij halen wat nu speelt. Maar de hardheid van mens tegen mens zorgt ook ervoor, merk ik soms ook. Ik ben ook vader geworden. Nog niet zo lang geleden. Is die Aziz, aan hem is de film ook opgedragen. Ja, ik heb de film opgedragen omdat het eigenlijk heel erg parallel liep. Zijn komst en de komst van de film, zou je kunnen zeggen. Maar goed, dan met een kind merk ik ook dat je extra gevoeliger wordt wel voor de... Ja, toch een beetje een killere sfeer in de samenleving. En daardoor kan je wantrouwiger worden. En dat is natuurlijk heel zonde eigenlijk. En helemaal niet... wat we zouden moeten willen. En zijn jouw films ook een statement op een bepaalde manier... om toch meer te blijven verbinden? Is dat bewust of is dat iets wat erbij komt omdat je gewoon leuke films wil maken? Nou, ja, als iemand zegt leuke film, dan dat zie ik niet altijd meteen als een compliment. Terwijl ik hoop wel dat de film ook, dat de films die ik gemaakt heb ook leuk zijn en ook vermaken. Mm-hmm. Maar de hoofdmotivatie voor mij is wel meer dan alleen maar een leuke film maken. En ja, verbinden is iets wat denk ik. Er verbinden zich ook twee werelden in mij op een bepaalde manier. En zo heb ik de dat toch altijd wel gevoeld. De Nederlandse wereld. Ja, ja, ja, mijn vader is uit Egypte gekomen. We gingen ook als kind heel veel naar Egypte. Mijn moeder is Nederlands. Ik had aan de ene kant een Egyptische oma bijvoorbeeld, waar ik dan soms in de zomer, of eigenlijk elke zomer 6 weken was. En dan had ik mijn Nederlandse oma. Nou, dat waren twee werelden die niet verder bij elkaar vandaan konden staan, zo'n beetje. En ik heb er altijd zo tussenin gestaan, toch wel. En dat ook heel erg als een mooie plek ervaren. Maar daarin zit dat verbinden ook een beetje automatisch, denk ik. Ja. Ja, dat kan ook niet anders met twee werelden die zich in jou verenigen. Ja. Shady, nog even over jou, voor de mensen die je misschien niet kennen. Je bent regisseur en scenario-schrijver, maakt actuele energieke films, vaak tegen het decor van de stad. Je groeide op in Amsterdam. Na de filmacademie hier studeerde je ook nog 2 jaar aan de filmschool in Londen, waar je afstudeerde met de film Fayrouz. Je eindexamenfilms wonnen meerdere prijzen, net als je korte film Nachtschade. Die werd ingezonden voor de Oscars. Je eerste speelfilm De Libby won een Gouden Kalf voor scenario en wekte interesse bij Netflix. Ze namen contact met je op. En dat resulteerde in de eerste Nederlandse Netflix-film ooit, Forever Rich. Crypto Boy is je 2e Netflix-film, dus weer een samenwerking met hen. En nog voor je het script had voor Crypto Boy, had je al besloten dat je het met je vader, dus acteur Sabri Elhams, en je broer, acteur en ook Gouden Kalf winnaar Shaheen Elhams wilde samenwerken. En dus in de film spelen ze ook samen je vader, vader en zoon. Ja. Je mond wist vol. Dus... Wat zeg je? Hele mond vol. Ja, helemaal vol. Ja. Dingen, dan weten we dat al zo vast. Dan kunnen we over de essentiële dingen praten. Ja, dit is het. Dit is het. je hebt dus eigenlijk besloten van, nou, ik wil met mijn vader en mijn broer gaan werken. En toen pas het verhaal eromheen bedacht. Laten we even beginnen met het verhaal zelf. Kun je even kort uitleggen waar de film over gaat? Ja, dat is altijd heel moeilijk. Maar waar het echt heel, en dan hou ik het heel kort. Maar heel kort gaat het over een vader en een zoon. Er is geen moeder in beeld. En de vader die heeft een Mexicaans restaurant als Egyptenaar in Amsterdam. Een beetje een stoffige plek met vaste klanten uit de buurt die beschouwd worden als familie. Maar echt storm loopt het niet. En die zoon die denkt, ja, wat is dit? En wat zijn wij aan het doen eigenlijk? En die vader ziet hem ook een beetje als een klaploper, zou je kunnen zeggen. En het is een moeilijke relatie. En die zoon wil eigenlijk vooruit en die wordt aangestoken door de tijd. En die wil een beter leven, zou je kunnen zeggen. En die vader die houdt heel erg vast aan zijn tradities en aan wat hij heeft opgebouwd. Dus die is heel standvastig. En op het moment dat de huren omhoog gaan en eigenlijk het restaurant een beetje op het spel komt te staan, en de zoon verleid wordt eigenlijk door een soort crypto bedrijf en eigenlijk een crypto belofte van snel geld, gaat hij eigenlijk proberen op die manier het restaurant te redden. En dat wordt spannend, zeg maar. En hoe kwam je bij die crypto wereld uit? Ken je wel met andere mensen die daar veel geld in hebben? Ja, natuurlijk. Nou, ik bedoel, ik volg ook het nieuws en ik vind altijd, kijk, crypto interesseert mij dan niet op een soort technische manier. Nee. Dus het interesseert mij, de psychologie interesseerde me dan. Ja. En ik zag eigenlijk gewoon een soort goudkoorts, helemaal in die tijd, zo 2017, 2018. Daarom hebben we de film ook die periode een beetje geplaatst. Eigenlijk in aanloop naar 2017 ging iedereen sprong op de trein, eigenlijk zonder iets te weten. En in 2017 was de eerste grote crash. Toen zijn heel veel mensen hun geld verloren. En eigenlijk wat ik een beetje heb gezien is dat in 2018, vooral begin 2018, zag je een soort vacuüm ontstaan voor een beetje middleman bedrijfjes. Die zeiden van, doe het nou niet zelf. Wij kunnen het voor jou doen. We hebben allemaal traders, we hebben de kennis. En dan kan je gewoon lekker thuis zitten. Met die kleine mandjes, kleine portie, precies. Dan verdeel je risico. Ja. En dat klonk natuurlijk heel aantrekkelijk. Want je denkt van, er is geld te verdienen. Alleen het is ook gevaarlijke business. En ik heb geen tijd om me helemaal wekenlang in te lezen. En hier biedt iemand dat aan voor een paar procent. Gaat hij dat voor ons treden? Dus dat klinkt allemaal geweldig. Alleen er was bijna geen regulatie, dus het was ook een soort wilde westen. Daar begon ik een beetje over te lezen. Je hebt een hele interessante BBC-podcast, The Missing Crypto Queen. Nou, dat is ook een soort leuke way in als je geïnteresseerd bent in een soort van wat er allemaal kon toen en hoe dat ook allemaal misbruikt is eigenlijk, de goedgelovigheid van mensen. Dus dat vond ik heel interessant. En ik wist inderdaad al heel lang van, ik wil graag een vader-zoon verhaal vertellen. Ik wil graag met mijn vader en mijn broertje een film maken. En vrij snel kwamen die twee dingen een beetje samen. Maar het is dus niet zo dat je iemand kende die, ja, een soort zoals het personage, dus Omar, de vader in dit verhaal, gewoon echt de dupe is, wiens leven in elkaar is gezakt door een crypto-fake. Nee, ik ben die mensen wel een beetje gaan opzoeken natuurlijk. Dus ik ben wel een beetje gaan proberen te spreken. En in sommige van die research dingen hoorde je ook slachtoffers aan het woord. Ja, dat is wel hartverscheurend. Wat zijn de schrijnendste verhalen? Wat voelt het schrijnend verhaal dat je hebt onthouden? In ieder geval, ik weet niet of er één individueel verhaal is, maar wat ik terugzag bij heel veel, wat ik terughoorde eigenlijk en las bij heel veel mensen, is gewoon totale schaamte. Dat ze erin getrapt waren. Juist. En we leven natuurlijk steeds meer in een wereld. Ik bedoel, we moeten ons hard vasthouden met AI, wat er allemaal op de scammarkt gaat gebeuren. Mm-hmm. Maar ja, je kan straks niet meer vertrouwen of wat je ziet, over vertrouwen gesproken, of degene die je hoort praten op beeld echt diegene is. En weet je wel, dus de scam gaat hoogtijd worden hoogtijdagen voor de scam, zeg maar. Mm-hmm. En in die zin is het denk ik aan ons allen om niet te goed van vertrouwen te zijn, helaas. En toch heel erg te blijven zoeken van, wat is dit? En als je er wel in trapt, dan zie je dus dat mensen zich enorm schamen. En dat kan tot depressies leiden, maar het kan. Ik heb ook mensen gehoord die zeiden van, je wil iemand, je bent een vredelievend persoon, denk je, maar je zakt zo diep in de shit dat je iemand echt iets aan wil doen, weet je wel? Dus er gaan beerputten open in mensen dat je denkt van, wow, oké. Ja, dat gebeurt in de film ook op een gegeven moment. Dat loopt hoog op. Maar laten we eerst even naar een stukje trailer gaan luisteren. Ja, leuk. 5 uur is 5 uur, hè? Hey! Oh, mijn god. Kijk nou uit, man. Die jongen is 20. Ik had gehoopt dat we het nu een beetje samen konden doen. Maar ik vertrouw niet. Kan u op hem rekenen? Ze hebben het verkocht. Ons hele blok alles. Aan wie? Ja, die Atte van Brownfield. We gaan hier niet weg. Nooit. We zijn nu opgegroeid. Dit is onze fucking beurt. Er is wel veel veranderd. Maakt niet uit waar je vandaan, wat je afkomst ook is, wie je ook bent. Iedereen kan financieel onafhankelijk. Een app gevonden waarmee we in crypto kunnen beleggen. Als je nou eens wat harder zou gaan werken in plaats van op het internet die onzin zou gaan doen. Dat is het hele ding, papa. Je moet geld voor jou laten werken. Je moet vermogen opbouwen. Ik probeer je toch alleen maar te helpen om die stoftent hier te redden, of niet? Hey, pakka. En wat is dat? Is je huur. Huisbaas. Zo is het wel, hele meneer opeens. Ken me toch? Wij zullen doorgaan, hè? Als dat gebeurt, Amir, dan gaan we internationaal. Zijn jullie klaar voor de avond van je leven? Waarom doe je dit nog, man? Je werkt jezelf kapot, man. Kijk nou. Ik wil een zon die vecht. Voor ons. Voor ons leven. Ons? Ja, ons, ja. Je bent lekker bezig. Zou hij trots op moeten zijn? Niet te vertrouwen. Narcistisch rijke luisjongetje. Met groot geld speelt, krijg je dit, man. Amira Neni? Ja. Wat heb je gedaan, jongen? Lekker toch? Zit goed. Ik zie je kijken. Ja, zit goed in elkaar, deze trailer. Ik ken die trailer zo goed. Dat schiet allemaal voorbij. Maar ik dacht ook opeens van, het is ook. Ja, Sabri heeft een goede stem. Zeker. Dat hoor je dan opeens. Dat hoor je nu pas. Ja, nooit te laat. Dat wist ik wel, ja. De film gaat natuurlijk op plotniveau onder andere over crypto geld en die hele scam. Maar het gaat natuurlijk ook heel erg over vader-zoon relaties, over gemeenschappen, over de waarde van familiebanden. Ja. Als ik daar heel kort iets over mag zeggen. Maar ik wil eigenlijk alleen inhaken van, het gaat inderdaad over de kracht van een gemeenschap. En eigenlijk ook, denk ik, over hoe het grote kapitalistische monster ook gemeenschappen uit elkaar kan rukken. En dat is de crypto aan de ene kant. Want dat gaat natuurlijk ook over geld en meer en meer en meer. Mm-hmm. En dat maakt individualistisch, per definitie eigenlijk. En aan de andere kant gaat het natuurlijk over de veranderende buurten in Amsterdam. Dat hoor je ook in die trailer een beetje. En gentrification is dat natuurlijk. Iedereen kent die term inmiddels wel. En het is niet, de film gaat niet daarover, maar het is eigenlijk het komt voorbij. Ja, het is een ander element wat ook gaat over kapitalistisch beleid eigenlijk, waardoor buurten dusdanig veranderen dat ook gemeenschappen eigenlijk steeds meer uit elkaar worden gerukt. Dus ik wilde eigenlijk twee beesten, Jeroen en ik, Jeroen is mijn co-schrijver, we wilden daar samen een soort van, hebben gekeken van hoe kunnen we die gemeenschap en die familie centraal zetten en eigenlijk vanuit verschillende hoeken ja dat grote geld een beetje laten gaan trekken. En dat is natuurlijk wat je dagelijks leven nu best wel veel ziet. Terwijl we eigenlijk een ode wilden brengen aan de gemeenschap en aan ja, dat familiegevoel of zo. En dat we het samen moeten doen. Ja, je laat ook een personage op een gegeven moment zeggen, ja, straks komt er hier weer een juicebar of een sportschool. Een beetje. Ja, dat is natuurlijk een sentiment wat we in de stad allemaal kennen. Ja, ja. Want hoe was dat voor jou? Ken jij dit buurtgevoel? Is het iets waar jij met weemoed aan terugdenkt? Ja, nou ja. Ja, kijk, ik denk in eerste instantie dat wij groeiden op in het centrum. En echt zo Nieuwmarkt en Waterloopplein, zo centrum Amsterdam. En nou, dat is natuurlijk totaal veranderd. Dus toen ik vroeger als jongetje ging voetballen, zei mijn moeder van, pas op voor naalden. En geen junkernaalden oprapen. Nou, niet de stoeptegels van de Zeedijk aflikken. Nee. In die zin is de boel best wel een beetje opgeschoond. Alhoewel, ja, het heeft ook iets vuiligs nog steeds met het massatoerisme en zo. Maar nee, dus die buurt is heel erg veranderd. En daarnaast zie je dat kwetsbare buurten eigenlijk nog veel meer schade oplopen. Omdat je al, als je echt over de buitenwijken hebt, zeg maar, daar wonen al kwetsbare mensen. En op het moment dat die ook nog eens de grond voelen wankelen onder zich steeds meer, dan is die schade nog wel veel groter. Dus het is meer voor mij een beetje dat ik door de Nieuwmarktbuurt loop soms en denk van, Jesus, wat is hier allemaal gebeurd? Maar de schade in andere buurten is nog veel groter eigenlijk. Maar wat voor herinneringen heb jij dan? Was er een soort, nog kruidenier waar je langs ging? Of een snoepwinkel in de buurt? Ja, dat soort dingen wel. En ik woon nu in Oud-West. En daar is het nu, daar zitten we. Ik denk dat Oud-West echt op de wip zit. Dus daar verandert het steeds meer. Maar daar heb ik nog steeds mijn. Je hebt de Tenkatenmarkt, wat een hele mooie plek is, vind ik. Waar echt Amsterdam samenkomt en waar diversiteit bijvoorbeeld zo vanzelfsprekend is. Wat ik heel grappig en prachtig vind eigenlijk. Terwijl in heel veel van de eigenlijk alle nieuwe plekken mengt minimaal. En je hebt nog de vaste soort van toko's en eethuisjes en een paar oude kroegen, maar die worden ook best wel rap in rap tempo gaan die ook wel worden die ook vervangen. Dus ja, het verandert heel erg. En, wat verliezen we met dat buurtgevoel volgens jou? Ja, de ziel. En dat is iets heel vaags misschien. Maar ik weet dat ik naar Londen verhuisde in 2013. En nog helemaal eigenlijk het Amsterdam had waar die waarde en de ziel nog heel erg in zat. Maar daar eigenlijk ook helemaal op uitgekeken was. En heel erg aangetrokken werd door grote. De anonieme stad. Ja, metropool. En nou, dat was 2 jaar dat ik daar woonde. En dat was echt voor mijn gevoel zo precies halverwege draaide ook mijn hele gevoel daarbij. En de romantiek naar van. Wat? Naar eigenlijk een heel bitter. Leeg gevoel. Eigenlijk een heel leeg, eenzaam gevoel. Omdat je opeens merkt van ja, de hier gebeurt het, was een soort gevoel wat ik had toen ik daar kwam. Wat dat dan ook is. Maar het gevoel van oh, de. Alles wat groots is en alles, iedereen die ertoe doet, die zit hier in de metropool. Maar eigenlijk zag ik ook heel veel eenzame mensen die eigenlijk helemaal niet gelukkig waren. En ik ga ervan uit dat dat in New York net zo is. En daarin zie je soms ook een beetje van, ja, dan kon ik op één weekend kon ik denken van, oh, ik heb een leuk restaurantje ontdekt. En dan 2 weken later was ik in een andere buurt en zag ik hetzelfde restaurant. En dan besef je opeens dat dit is een keten. En dit is gewoon, dit gaat alleen maar over geld. En ik word erin getuind en het wordt allemaal leuk aangekleed. Maar het is nep. Alsof je naar nepbloemen, weet je, of nepplanten zit. Het is niks. Ja, het is een soort vloeipapier waar je doorheen ja, klikt. Ja, en ik denk toch, maar ja goed, misschien ben ik inmiddels ook al oud aan het worden. Maar soms snap ik Omar in de film beter dan Amir. Mm-hmm. Maar ja, je wilt toch waarde creëren en je wilt toch. Ja, het gaat ook over verbinding weer. Ja, eigenlijk. En verbinding, ja. En dat hoeft dus niet te betekenen dat de mensen om je heen allemaal alleen maar vrienden of familie zijn. Maar wel dat je herkenningspunten om je heen hebt. Dat je gedag kan zeggen tegen iemand. Dat je niet iedere dag met iedereen opnieuw begint in een soort relatie. Nee, maar dat is toch ook natuurlijk een cliché. Maar dat is toch iets heel. We zijn toch sociale dieren. En we willen toch. Uiteindelijk worden we toch gelukkig van contact met elkaar. En iemand die je ziet en iemand die je hoort. En dat is toch de essentie of zo. Ja. En ik denk soms wel eens van ja. Maar ja, misschien verandert dat wel. Misschien met generaties. Ja, nogmaals, ik ben vader geworden. Ik heb voor het eerst. Of ja, ik, dat is niet voor het eerst. Maar ik besef me, denk ik, dat we misschien wel op een punt zijn dat ik nu echt denk, ik heb geen idee in wat voor wereld mijn zoon gaat opgroeien. Nee. En ik vraag me soms wel eens af of er generaties zijn geweest. Tuurlijk hadden generaties dat je denkt van, oeh, ben benieuwd. Maar ja, ik denk dat mijn ouders toch wel enigszins een idee hadden in wat voor wereld. Want ja, de wereld is veranderd. Maar ik denk dat de wereld zoveel gaat veranderen in de komende 10 tot 20 jaar. Dat ik soms wel eens denk, wauw, wat kan je een kind nog wel opvoeden straks, als je de regels helemaal niet begrijpt. En ja. dat zie je in Omar, dat zie ik in Omar soms ook een beetje. Die probeert dat contact met die zoon te behouden. En ik denk dat dat bij veel ouder kinderrelaties nu speelt. Maar hij snapt het eigenlijk niet meer. En daardoor gaat hij zich ergeren en ja, ik wordt hoor het lastig. Echt heel mooi zo'n jonge vader met een jong kind die denkt, in wat voor wereld zet ik mijn kind neer? Ja, maar wat natuurlijk universeel is, die vragen die kloppen ook. En er spelen ook hele grote crisis op alle niveaus. Maar wat natuurlijk universeel is, dat we in onze eigen mini-wereld proberen met liefde en toch ook die kleine verbindingjes dan zo'n groep mogelijke nou, dat wedding denk ik te geven. Ook. En dat, ik ben ervan overtuigd dat je dat gaat lukken. Zeker met ook de goede liefde en zo die jij weer van thuis hebt gehad. Ja. Is dat iets waar je veel over nadenkt nu? Waar kom ik vandaan? Ook wat heb ik gekregen? Oh ja, ja. En kom je dan tot nieuwe inzichten? Of? Misschien is dat ook een jonge ouder ding. Maar dat is wel zo, ja. Omdat, ik weet wel ook echt de eerste weken, dat mijn zoontje is nu 4 maanden... Maar vooral de eerste weken dat ik me echt bewust werd van een soort stamboom. Snap je? Dat je opeens echt alsof er achter je opeens ook een paar deuren open gaan. En je kijkt opeens terug en je denkt, oh wauw, oh ja, dat. Ik maak deel uit van een keten. Ja, en die keten die is nu voortgezet. En ook alle cliché zorgen die er dan bij horen. Dat je denkt, oh ja, oké, daar komt dus inderdaad de verantwoordelijkheid die je in één keer voelt. En ja, in mijn specifieke geval gaat het natuurlijk ook over Egypte en Sabri heeft dat aan ons meegegeven op een natuurlijke manier. Mm-hmm. En want je ging daar in de zomer altijd heen en ja, hij is dat. Hij is dat in zijn volledigheid zou je kunnen zeggen. En inmiddels jij bent is hij ook voor de helft. Ja, dus bij mij is het al uitgedund misschien. Mm-hmm. En dat zit in hele banale dingen als dat ik de taal nauwelijks beheers bijvoorbeeld. Dus voor mij kwamen daar ook wel veel vragen meteen bij van, oh ja, wat nu is het ook aan mij in hoeverre ik mijn zoon daar ook weer onderdeel van ga laten zijn. Dat wordt een keuze. Hoe geef ik dat ja, vorm? Ja, die keuze. Ja, en sommige keuzes zijn al gemaakt daarin en er zullen nog heel veel keuzes volgen en dat is heel interessant en ook heel ook wel spannend. Hoe denk je nu dat je het jouw Egyptische deel aan je kind door gaat geven? Is het een jongen van mij? Aziz, een jongen. Ja, Aziz. Ja, ja. Ja. Hoe wat voor beeld heb je daar nu bij? Of hoe zou je het willen? Nou, ik zou dat heel graag. Ik zou heel graag willen dat Egypte onderdeel is van zijn leven. En ik weet ook dat. Ik kan ook niet zeggen dat ik Egypte volledig. Incorporeer misschien? Ja, of hoe zeg je dat? Het is iets glibberigs ook, mijn relatie met Egypte. Het is ook iets wat nooit helemaal goed vast te houden is. Zo voelt het. Maar dat betekent ook dat ik de hele tijd scherp moet zijn erop. En dat ik het dus ook moet blijven. Ja, mijn best moet doen om het te blijven vasthouden. En dat zal bij hem misschien nog wel iets glibberiger worden. Maar ik hoop wel dat. Ik ga wel mijn best doen om dat er wel te laten zijn. Omdat het mij ook heel veel gebracht heeft. Wat bijvoorbeeld? Alleen al het feit dat je. Nou ja, en in mijn geval dus elke zomer zo 4 tot 6 weken gingen we daarheen. En alleen daarmee al durf ik toch te zeggen dat ik toch een beetje in 2 culturen ben opgegroeid wel. En alleen al het feit dat je dus dat je voelt dat er niet één normaal is, heeft mij heel veel gebracht. Mm-hmm. En dat in Nederland gaat het zo. En dan kwam ik daar en dan ging het anders. Ja. Punt. Er is een veelvormigheid aan werkelijkheden. Ja, en dat maakt flexibel, denk ik. En dat maakt open, denk ik. Weet ik niet, maar dat zo ervaar ik dat wel allemaal. En het maakt ook, ik voelde me daar de vreemde. Is ook heel gezond om om in contexten te komen waarin je de vreemde bent. Soms en daar dus begrip voor te leren ontwikkelen. Ja, om heel banaal te snappen wat dat is. Ja. En te denken van, oké, ik moet hier ga ik een hier zing ik een toontje lager. Of hier hou ik me. Dat is gewoon iets waar heel veel mensen in Nederland natuurlijk mee te maken hebben. Dat ze zich aan buiten staan. Nou ja, dat ik snap dat gevoel, want dat heb ik letterlijk meegemaakt. Nou ja, dat soort dingen. Ik denk dat zo voel ik me wel in het algemeen gewoon heel erg verrijkt daardoor. En wat zou je hoe daarvan door kunnen geven aan je kind? Zit dat, zing je bijvoorbeeld al Egyptische liedjes voor hem? Of zit dat in het eten? Of ga jij met hem ook naar Egypte? Hoe denk je daar dan over? Ja, nou ja, we zouden eigenlijk in december gaan. Maar het is best wel. Wie is we? We is met een groot deel van de familie. En is ook je vader? En, die zou meegaan. En mijn zusje heeft een kindje, die zou ook meegaan. En Aziz zou meegaan. Maar goed, dat is nu natuurlijk een beetje rumoerig. Dus het is even spannend of we dat gaan doen. Maar nee, ik heb laatst bijvoorbeeld wel... Mijn vader zong altijd één Egyptisch slaapliedje. En dat heb ik laatst even gevraagd aan hem. Van, hoe ging dat ook alweer? En dat probeer ik nu dat probeer ik erin te krijgen. En zo, dat is misschien wel een heel grappig klein voorbeeldje van iets waarvan je voelt van... Oh, dat hoort bij mij en dat wil ik doorgeven. Ja. En er is natuurlijk nu veel aan de hand. Egypte, Israël, Palestina. Jullie hebben ook verre familie die Palestijns zijn. Ja. Hoe verhoud jij daar dan nu toe? Het is alles wat je ziet. We hebben er te veel over. Ja, het is heel heftig natuurlijk. Ja, nee. Ja, we hebben er veel over. En we zaten van de week bij Galit en Sofie toevallig op de dag dat Ramzi Nasser daar een prachtig stuk voor las. Geef ze een naam. Omdat het. En wat ik mooi vond, is dat het ik weet niet, elke gedachte moet de. Wij zij overstijgen of zo. En elk gesprek erover zou eigenlijk over de menselijkheid moeten gaan en over de pijn. En op dit moment hou ik mijn hart vast voor de Palestijnen natuurlijk. Want dat is heel heftig wat er gebeurt. Wij allen, ik weet niet, misschien is er zelfs weer nieuws. Sit van der Linde is hier aangeschoven voor het nieuws van 19:30. Tot zo. NPO Radio 1. Maurice Steijn is niet langer de coach van Ajax. De Amsterdamse club meldt dat de leiding en Steijn samen hebben besloten dat de trainer zijn taken neerlegt. Het seizoen verloopt voor de Amsterdammers dramatisch. Afgelopen weekend verloor Ajax nog bij FC Utrecht. Zo'n 35 mensen hebben zich bij de politie gemeld in een zaak tegen een fabrikant van bouwmaterialen. Die zou jarenlang asbest gebruikt hebben in hun producten, terwijl de leiding zou weten van de schadelijke effecten. De politie had slachtoffers opgeroepen om zich te melden. De politie looft €25.000 uit voor de tip die leidt naar Bradley Dorder. De voortvluchtige man wordt verdacht van een schietpartij in Rotterdam en een steekincident in Zutphen. Afgelopen zaterdag deelde de politie al zijn naam en foto. En bij het aanleggen van glasvezel-internet raken steeds vaker gasleidingen beschadigd. Vakbond FNV zegt dat arbeidsmigranten in hoog tempo en onder grote druk die glasvezelkabels moeten aanleggen. En de bond wil dat de arbeidsinspectie ingrijpt. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Vandaag met regisseur en scenario-schrijver Shadi El Hams. Zijn nieuwe speelfilm Crypto Boy is net uit. Een tweede samenwerking met streamingsdienst Netflix. En extra bijzonder, een film waarin zijn vader Sabri El Hams en broer Shaheen El Hams de hoofdrollen spelen. Is het El Hams of El Hums? El Hams. Wel, toch wel El Hams. Ja, oké. Okay. Ja. Een film over de verleiding van het snelle geld, gemeenschapszin en de waarde van familiebanden. Ja, Shadi, jouw vader die vertrok met een koffer vol dromen naar Nederland vanuit Egypte. Zijn opa was daar niet alleen maar van gecharmeerd. Dat heeft best zijn wel, vader, mijn opa. Jouw vader, opa, precies. Ja. Dat heeft behoorlijk vader-zoon conflict opgeleverd. Jij schrijft veel over, jij maakt veel over vader-zoons. Heeft hij jou met dat verhaal ook geïnspireerd? Ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Ik heb mijn opa maar een paar jaar mogen meemaken. Ik denk dat hij overleed. Ja, ik denk dat ik dan een jaar of 4 was. Dus daar weet ik niet zo heel veel meer van. Dus ik weet de verhalen. En dat is altijd wel een beetje een mythische figuur geworden in mijn hoofd. En mijn films zit ook wel een soort rode draad, zou je kunnen zeggen, over vaders en zonen. En nu voor het eerst staat het wat meer centraal. En zit er ook wel wat dingen in het personage dat Sabri speelt, misschien van zijn vader. In ieder geval zit er wel een beetje de man die emotioneel in de knoop zit. Dat zou je wel kunnen zeggen. En zo begint hij althans in de film. Mm-hmm. En iemand die het moeilijk vindt om kwetsbaar te zijn. Iemand die heel trots is. Moeilijk mensen helemaal toelaat. En dat maakt natuurlijk per definitie een relatie met iemand anders best wel lastig. Ja. Ja. En wat fascineert jou zo aan die vader-zoon relaties? Dat je er al, ja, dat toch een soort een thema is die in meerdere films al terugkomt. Wat fascineert jou daaraan? Ja. Dat is eigenlijk, dat antwoord ga ik weer geven, maar dat heb ik wel vaker gegeven. Maar is dat ik dat nog niet, dat ik dat echt niet zo heel goed weet, maar dat ik dat ook wel mooi vind. Ja. En dat eigenlijk het verwerken in die films ook een beetje laat zien dat daar inderdaad een fascinatie zit. Maar het is niet dat ik nu even zo kan zeggen van, oh, dat is dit. Of, mm-hmm. of het is zo te vatten in een paar woorden of zo. Dat is gewoon dat is iets. En dat zal te maken hebben met Sabri's relatie met zijn vader. Het zal te maken hebben met mijn relatie met Sabri. Maar ik vind dat iets fascinerends. En ik heb wel, moet ik zeggen, een zwak voor de man die het niet lukt om de te communiceren. Getroubleerde, gemankeerde oudere man. Ja, ik vind dat iets fascinerends. En ik herken er denk ik ook wel iets van. Hoor. Dus het is in jezelf? Hoe zeg je dat? Ik ben denk ik ook wel, misschien ook wel beter geworden de laatste jaren om wat makkelijker me te uiten. Maar nee, ik denk dat grappig genoeg veel van mijn favoriete films, besefte ik me laatst, handelen ook wel rondom jonge mannen die zich ook moeilijk uiten. Dus daar zit wel iets. Zoals, van films? Nou, ik moest laatst denken, ja, dit is niet mijn, dit is niet de favoriete film, maar een film die ik toen ik echt zo 15 was, wel 80 keer gekeken heb, is Good Will Hunting. Oh. En dat gaat natuurlijk over Matt Damon, speelt daar ook in. En best wel een getroubleerde jongen die best wel vastzit emotioneel en loskomt. En dat was helemaal niet, er waren helemaal geen parallellen met mijn leven verder in die film. Maar ik denk dat dat wel iets was wat mij wel raakte. God, maar deze film is dan wel echt een soort project waarin alles samenvalt. Want jouw vader speelt dan eigenlijk de zijn eigen vader na, maar dan nu als jouw vader zijnde in een film. En ondertussen ben jij zelf ook vader geworden. Ja. Er zit er wel. Ja, hij speelt natuurlijk niet letterlijk zijn vader, maar nee. Ik snap wat je bedoelt. Ja, er zit wel veel. Als je even bedenkt, in een soort generatieposities, ja, speelt hij in ieder geval de positie die zijn vader toen innam. Ja, misschien wel. Ja, hij is met als verandering dat Sabri eigenlijk zegt dat zijn vader te vroeg stierf voor hun om om alle plooien glad te strijken, misschien. Yeah. Wat natuurlijk pijnlijk is. En goed. Dat gun ik die personages in de film wel. Het is wel een hoopvolle film. Dus de personages komen uiteindelijk wel beter vanaf dan dat ze beginnen. En dat zou je ook willen. Dat heb ik, zou ik Sabri en zijn vader, had ik dat ook gegund natuurlijk. En hebben jullie het dan ook naar aanleiding van deze film daar meer over gehad? Van, hoe ging dat toen eigenlijk met opa? Daar hebben we het gewoon in het leven wel over gehad. Ik weet niet of we het nou voor deze film daar heel specifiek over hebben gehad, maar ik wil ook altijd met een acteur, en ik benader mijn vader in dit geval ook gewoon als acteur. Die samenwerking is eigenlijk gewoon heel grappig. Ja, het is eigenlijk een hele professionele samenwerking met iemand die je heel goed kent. Zo moet je het zien, denk ik. Ik laat ook altijd een beetje een verantwoordelijkheid bij de acteur. Dus ik hoef niet precies te weten wat iemand erbij haalt zelf. Of mm-hmm. wat een acteur meeneemt uit een eigen leven. En er zit wel een boog in dat personage van verzachting, zou je kunnen zeggen. Dat hoe Sabri dat precies gedaan heeft, dat weet ik niet. En wat hij daar vanuit zijn eigen leven bij elkaar gesprokkeld heeft om dat voor elkaar te krijgen, weet ik niet. Maar dat doet hij wel heel mooi. Ja, ja. Het is sowieso, ik vind dat er ontzettend goed geacteerd wordt. Hoe regisseer jij op acteursniveau? Wat voor... Ja, je hebt daar heel veel boeken over. En ik weet dat ik in Engeland daar voor het eerst pas echt les over kreeg. Iemand zei, dat vond ik eigenlijk een heel klein, simpel voorbeeld. Iemand zei daarvan, het is een beetje als iemand de weg wijzen. En die heb ik altijd onthouden. Van op het moment dat jij maar vraagt waar je heen moet. En net als ik... opvoeden trouwens. Ja, misschien ook wel. Misschien ook. Daar is zover ben... Ja, dat ga ik nog meemaken. Ja. Maar op het moment dat je te warrig, wat heel veel mensen doen, te warrig en in te veel detail gaat zeggen waar je heen moet, dan zie je eigenlijk al in iemands blik dat iemand op een gegeven moment denkt van, ik volg je eigenlijk al niet meer. Dus je moet duidelijk zijn. En je moet eigenlijk simpel formuleren en dus ook goed weten wat je zoekt. Dat is iets wat ik altijd een beetje probeer te doen. Maar wat ook niet onder druk altijd lukt. Want soms ga je onder druk ook stotteren, bij wijze van spreken. En ik denk dat het vertrouwen is. Uiteindelijk is het gewoon heel, heel erg vertrouwen. En ik denk dat ik daar veel tijd in steek. En ik denk dat ik acteurs altijd probeer het gevoel te geven dat ik precies zie wat ze doen. En ik denk dat je daar veel vertrouwen mee wint. Want het is doodeng als acteur in een film. Want je moet heel veel controle uit de handen geven. Je moet heel erg leunen op een regisseur. Want die gaat op set. Maar ook, vooral nog in de montage, gaat hij helemaal met jou acteren aan de haal. Zou je kunnen zeggen. Wat een empathische regisseur hoor. Ja, maar dat is dus heel belangrijk. Want fijn voor die acteurs voor jou. Ja, voor mij in ieder geval. Mijn verhalen zijn ook echt gebouwd op acteurs. Of in ieder geval mijn films, denk ik, zijn best wel gebouwd op spel. En dat... En is dat omdat jij een acteurszoon bent en je veel naar voorstellingen bent geweest? Of ja, misschien wel. Hun perspectief goed kent? Ik hou van acteren. Zelf ja, ik merkte al heel snel dat ik vond spelen leuk, maar ik vond de ik had te veel een regisseurs een derde oog. Blik in. Ja. Dus ik kon me eigenlijk moeilijk verliezen in het spelen, terwijl ik vond het gevoel van spelen wel heerlijk. Weet ik, kan heel bevrijdend zijn. Ik deed ook jeugdtheater en dat soort dingen. En dus ik kan me dat wel. Ik snap dat. En ik hou ook gewoon van het vak acteren. Ik vind het iets heel moois en iets heel magisch. Dus ja, ik denk dat ik acteurs het gevoel kan geven dat ik snap wat ze doen. En dat ik snap dat het heel spannend en eng is. En ik probeer ze als mens te leren kennen. Zodat ik ook kan voelen. Ja, over voetbaltrainers gesproken, Maurice Stijn. Ik denk dat wat Stijn niet goed gedaan heeft... is oh, nu dat komt hij, de analyse. Ja, jongens, hoor wakker. Hij heeft de mensen niet in hun kracht gezet. En ik denk dat dat een van de grootste kunsten is. Maar daarin zie ik ook een parallel met regisseren. Dat je moet natuurlijk een team motiveren. En je moet de kar trekken. Dat vergt natuurlijk heel veel energie. Je moet mensen weten te raken op de plekken waar ze van aangaan. Je moet ze scherp houden. Maar je moet ze ook echt in hun kracht zetten. En dat kan met een voetballer op een bepaalde positie of zo. Maar dat kan met een acteur kan dat in een bepaalde rol. En soms kan een acteur ook... Ja, een rol spelen en voelen van... dit is eigenlijk niet mijn... Ik sta niet in mijn kracht hier. En dat vind ik heel interessant. En daarom schrijf ik ook. Ik heb nu 3 speelfilms eigenlijk geschreven op acteurs. De hoofdrollen althans. Dat was bij Bilal zo bij de Libi. En bij Jonas bij Forever Rich. En nu dan bij Sabri en Shaheen. En dat waren allemaal mensen die ik goed ken. En dat helpt mij dan. Omdat ik de persoon al ken, denk ik ook te weten... hoe ik het kan vormen, zodat we iets bijzonders kunnen gaan vinden samen. Dit is nu je derde film, je tweede Netflix-film. Wie zet jou in jouw kracht? Ja, dat moet ik zelf doen, denk ik. Nee, Jeroen. Jeroen zet mij wel echt in mijn kracht, Dat is dat is mijn co-schrijver. Jeroen Scholten van Aschot. Jeroen Scholten van Aschot, ja. En een scenario-schrijver en geweldig getalenteerd en een goede vriend. En wij hebben gewoon al heel veel opgebouwd nu en... ik denk dat hij voegt heel veel toe. Zeg maar. Zijn rol is echt niet te onderschatten in al die films. En ik denk dat hij mij, zoals een goede samenwerking, zeg maar, ik denk dat hij mij echt beter maakt. En dat geldt wel voor wel meer mensen hoor. Je hebt natuurlijk een hele crew en je zoekt ook mensen waarvan je voelt van, oh, jij kan mij prikkelen, maar jij accepteert ook de hiërarchie en. Dat is best wel ook casten. Eigenlijk je cast. En manager. Je klinkt ook als een manager. Maar dat moet heel erg. Ja. Dat hoort er heel erg bij. En dat leer je op de filmacademie nog niet zo eigenlijk. Maar dat ga je pas in het veld. Leer je opeens van, dit hoort er allemaal bij. Dat is dus ook deel van jouw talent. Dus je sowieso dus een beeldend vermogen. Je wil verhalen vertellen. Je weet vertrouwen te kweken. Waardoor je acteurs kan bewegwijzeren. Mm-hmm. En je bent gewoon een goede organisator die zo'n set... Ik denk dat heel veel van de grote regisseurs in de wereld, dat die dat ook heel goed kunnen. Ja. Want je bent ook op de dag verantwoordelijk voor de uren die je draait. Bijvoorbeeld, even een heel klein ding. Maar je hebt gewoon een draaidag van een aantal uur. En zodra je er overheen gaat, ga je in de overuren. Dat kost bakken met geld. Dus mensen kijken naar mij als ik een kwartier langer film. Maar dat betekent dat je 's ochtends bij shot nummer 2, bij wijze van spreken, moet je al gaan op de klok kijken van hoeveel tijd lopen we nu in of uit om te zorgen dat je aan het eind van de dag niet in de problemen komt. En zo ben je dus voor jezelf. Het is ook iets wat ik heb moeten leren en wat ik nog steeds aan het leren ben. Maar zo moet je dus wel managen. Ik moet het zelf doen. Maar daarmee bedoel ik van er zit ook een kant aan als het gaat over nieuwe projecten en ideeën bedenken en reflecteren en denken van, oh ja, dit had ik beter moeten doen of dat had ik beter moeten doen. Of vertrouwen uitspreken op een project en zeggen van, ja, ik ga nu 3 jaar van mijn leven dit project ga ik aan. Dat bedoel ik eigenlijk met van, daar zit ook iets in dat je jezelf dus moet motiveren en ook zelf moet kunnen zien en voelen, dit is het project wat ik nu moet doen. En hoe ga jij met de druk om? Want kijk, je eerste Netflix film en dan de eerste Nederlandse Netflix film. Dat zijn hoge verwachtingen. Je had al een hele prijzenkast vol. Mensen zagen van je hebt talent. Dan kop je die eerste film in. Eerst met De Libby al en toen eerste Nederlandse Netflix film. Maar dan wordt de druk natuurlijk ook alleen maar hoger. Want je moet het nog een keer gaan doen. En de budgetten zijn misschien groter. En de verwachtingen weer groter. Hoe ga je daarmee om? Kun jij kop in het zand. Ja? Hoe ziet dat eruit? Ja, gewoon een struisvogel shady eruit? Ja, gewoon gaan. Gewoon, ja, dat... Nee, ja. Want ik kan ook wel... Ik bedoel, ik heb ook een diepe onzekerheid. En je moet mij soms ook niet tegenkomen op een slechte dag. Maar... hoe dat eruit ziet is gewoon... Ik kan soms ook wel verdwalen in natuurlijk twijfels en denken van, jeetje, is dit nou... Klopt dit nou? En laatst hoorde ik nog een interview met Sidney Lumet, een hele bekendste Amerikaanse regisseurs. En die zei dat hij wel eens een project had aangenomen, dat hij op draaidag 1 het eerste shot aan het maken was en opeens besefte van, dit is helemaal niet mijn film. Ik kan deze film eigenlijk helemaal niet maken. En dat moet je dus bij je houden, want niemand heeft daar wat aan. Op het moment dat jij dat gaat uitstralen, die onzekerheid, dan valt het hele schip valt in elkaar. Dus je draagt best wel in die zin veel met je mee, wat je ook moet achter een masker een soort van verborgen moet houden eigenlijk. En voor mij, ik weet niet hoe anderen dat doen, maar voor mij werkt het zo dat je gewoon, je moet door. En je bent gewoon, terwijl je gaat, ben je constant bezig met het zo goed mogelijk te doen en bij te sturen. Maar de trein gaat. En dat is soms ook eng hoor. En dat is soms ook wel lekker aan uit een project komen nu. Geen trein. Ik voel wel eventjes van de trein is even een beetje zo. Of hij glijdt nu zo uit, weet je wel, bij een station. Mm-hmm. En dat is wel ook wel een lekker gevoel. En dan moet hij niet te lang gaan stilstaan, want je moet ook weer blijven werken. Maar dat is ook wel een fijn gevoel. En want je kan ook op het moment dat iets uitkomt, ik heb ook wel vaak even een dag of twee een soort leeg, dat je even een soort leegte hebt. Dat je denkt, oh ja, ik was constant bezig met dit. Een dag of twee, dat lijkt me nog absurd kort als je zo lang in met nog een project bezig bent. Misschien zijn het wel 2 maanden. Ja, misschien. Nou ja, ik heb altijd geleerd, mijn ouders altijd geleerd van, je moet bij tegenslagen een dag. Ik heb er nu 2 gepakt, elke ouder 1. Maar 2 dagen. Nee, dat heb ik echt. Dat hebben alle twee mijn ouders. Ik heb ze alle twee gesproken ook van de week. En die hebben dat alle twee los van elkaar gezegd. Maar ik ook wel zei van, poeh, je doet zoveel dan ook interviews en je praat erover. En dan is het niet meer van jou. En je moet eigenlijk de film soort van losknippen als het ware. En mensen gaan ermee aan de haal. En je hebt geen idee. Je hebt niet helemaal controle en geen idee over wat mensen ervan gaan vinden. En dat hoef je ook allemaal niet te horen, want je hebt er eigenlijk niet meer zoveel aan. Dus je moet het loslaten. Maar dat kan ook een beetje een dip. Ja, een beetje een down gevoel opleveren van, oké, dit is het nu. Er valt nu niks meer aan te doen en ik ben mijn controle kwijt. En vaak stammen ideeën uit de film vaak al van 2 jaar terug, weet je wel. Dus je zit ook een beetje te kijken naar een oude versie van jezelf. Je denkt van, ja, nu had ik het zo gedaan. Nou, dat zijn allemaal, daar moet je dus niet in. Verzamelen. Nee, en dan krijg je dus een dag. Nou, ik vind het heel, heel knap dat je dat dan, dat jij dan nog in twee dagen doet. Ja. Maar ik moet denken aan, je hebt zo'n een documentaire, die is al wat ouder, van theaterregisseur Johan Simons. En die heet ook Zeg me dat het goed komt. Mm. En die beschrijft dan dat hij dan 's nachts ook echt zijn vrouw Elsie de Brouw wakker kon maken. En zegt, zeg me dat het goed komt. En dat zien we en natuurlijk, en dat zien wij niet. Dat ziet de buitenwereld niet. Dat ziet de kijker, het theaterpubliek niet. Dat ziet de mensen die hem prijzen uitreiken niet. Nee. Maar dat gebeurt wel. Ken jij dat soort momenten van paniek? Ja, zeker. Ja, nee, dat en bij mij uitzicht paniek meer. In die zin ben ik een binnenvetter. Maar bij mij gaat paniek slaat heel erg naar binnen. Dus dan ben ik heel afwezig. En helemaal in een soort eigen. Hoe zeg je dat? Een soort eigen. Rotonde waar je zo op eindeloos op rondjes rent, weet je wel. En dat is ook. Het is een prachtig vak. En het is ook heel verslavend vak. Omdat ik hou heel erg van het filmmaken. Dus in die zin is het verslavend. En zijn er altijd weer ideeën. En altijd weer, ook oprecht eigenlijk, ook altijd weer acteurs. Dat je denkt van, oeh, daar wil ik werken. Ja, daar gaan mijn handen van jeuken. Ja, absoluut. Dus dat in die zin is het verslavend. En ook soms zenuwslopend. En heb ik ook vaak momenten dat ik denk van, jeetje, waar ben ik aan begonnen, joh. En als je dan zo druk bent en aan het maken, je klinkt heel gepassioneerd. Waarschijnlijk ben je ontzettend gedreven. En zit je dan ook nog na een draaidag ook nog films te kijken en documentaires over regisseurs, et cetera. Hoe verhoud je dan tot dat normale leven wat zo mooi is, dat je wel spontaan bij iemand naar binnen kan, zoals in je film dan eigenlijk wordt getoond? Heb je dan nog wel tijd om je dus aan die omgeving te verbinden, om eens een keer iets voor iemand anders te doen, om bij je oude tante een keer langs te gaan? Ja, want dat geeft mij wel heel veel. Dus soms moet ik me daar wel eventjes, soms moet ik wel even wakker worden uit die werkding. Nou ja, een klein babytje thuis helpt dat natuurlijk. Helpt. Dat helpt. Dat helpt. Want daarmee ga je lekker naar buiten en dan kom je weer de buurt in. Maar ik merk wel dat, ik zeg soms gekscherend van, als ik hiermee zou stoppen, dan zou ik bij een lokale bakker of zo gaan werken. Of in ieder geval, dan zou ik dus heel graag, of bij een Mexicaans restaurant. Burrito's bakken. Ja, maar dan zou ik dus heel graag in een, dat meen ik oprecht. Ik bedoel, ik ga dat niet doen, want ik heb dit werk en dat is fijn. Maar ergens zit daar iets in wat mij heel gelukkig maakt. En ik heb bijvoorbeeld ook wel bijbaantjes gehad in een restaurantje. En dan was heel, heel niet een soort highbrow ding, maar dat was leuk. En dan kwam ik aan tafel bij mensen en dan kon ik kletsen. En dat zijn, grappig genoeg is dat een kant van mij die daar heel erg rustig van wordt. En een beetje zo dat manana gevoel van, oh ja, er hoeft niet zoveel of zo. Ergens zit er iets in mij wat daar eigenlijk heel erg van geniet. Maar komt-ie? De film roept mij altijd. En dat... Zie je dat echt als een roeping, letterlijk? Ja, dat denk ik. Ja. Ik bedoel, nu roept als in dat het soms letterlijk voelt alsof er een stem is die mij daarheen roept of zo. Maar in die zin is het denk ik ook wel een roeping. Ja, het is niet iets wat ik uit zie gaan. Snap je? Dat is, en soms denk ik wel eens van, dan ga ik echt even helemaal alles op. Nu ga ik een keer echt rustig doen. Ja, en dan. Voor ik het weet zit ik alweer te lezen en dan denk ik, oh ja, dit is een interessant verhaal of dat. Of er is gewoon echt een extreme honger naar verhalen voor je het weet gaan de radertjes alweer aan de gang. Ja, hoe dat gaan is niet die radertjes nu? Ik bedoel, je hebt twee dagen al iets langer. 19 oktober ging je online. Ja, dit weekend was mijn dubbele dip. Dus je bent al uitgerust en je bent uitgedipt of nou, nog ja, niet? Ik moet wel zeggen dat ik vanochtend wel. Ik had vanochtend een hele leuke KPN-monteur al heel vroeg over de vloer. Die heeft ook een beetje mijn dag gemaakt. Maar ik werd wel wakker met weer een beetje energie. En mijn vriendin heeft ook al gemerkt dat dit weekend was af en toe een beetje puffen voor mij. Maar nee, dus ik werd wel wakker met iets meer energie en een beter gemoed. En wat was je vraag nou? Wat ga je doen, zei je? Nee, ik weet het niet meer. Je wordt een tegel naast me neergelegd. Dus ja, ik kreeg meteen stress dat ik daar iets op moet gaan schrijven. Ja, want tijdens deze laatste woorden van Shady kwam onze Veronique, onze zeer gewaardeerde redacteur, die kwam even de tegel binnen. Want omdat je zo binnengestormd kwam, lag dat allemaal nog niet klaar. Nee, maar die zit inderdaad ook nog op je te wachten. Ja, maar ik weet het al, dus ik kan weer relaxen. Oké, je kan. Ja, lekker hoor. Ben jij een control freak? Ja, vroeger zou ik dat niet zeggen, maar dat is wel echt zo, ja. Maar dit is ook iets wat ik me de laatste jaren besef. Je, je vormt je ook aan de hand van het werk dat je doet. Mm-hmm. Dus ik ben denk ik, er zal echt wel iets in mij zitten wat gewoon in mij, altijd in mij heeft gezeten, wat een beetje van controle houdt. Maar ik denk ook dat door het werk wat ik doe, train ik die spier heel erg, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, tuurlijk. Want dat wordt van mij gevraagd, dat ik controle heb. En het wordt van mij gevraagd dat ik een manager ben. Dus je gaat die, nou ja, als die kwaliteit er al is, zeg maar, dan ga je die ook nog eens heel erg trainen, omdat je merkt dat je hem nodig hebt. Ja. En ik denk eigenlijk dat soms zou ik wel eens die controle wat meer los willen laten. En wat voor dingen kun je het wel loslaten? Contact met anderen. Dus op het moment dat ik sociaal in sociale context en film achterwege kan laten, dan lukt me dat. En dus dat vind ik ook fijn. Ik zie opeens een shot voor me. Dat ik een shot dat ik in een racende taxi hierheen zat net op de linkerbaan. En dat ik ook echt voelde van, dan gaat mijn controledrift dus heel erg aan. Omdat ik dan voel van, zit ik te kijken en denk van, oeh, dat wordt kilo of ik het ga halen. En dan zit ik dus heel erg in mijn controledrift. Ja, maar dat vind ik ook wel begrijpelijk. Dat zou ik ook hebben op die achterbank. Ja. Nee, ik denk dat ik, dat heb ik mezelf geprobeerd te leren, maar dat zal nog wel even voortduren, dat proces. Maar van soms iets meer actief controle loslaten. En nou, gaan we weer. Maar ik denk dat een klein kindje is daar natuurlijk heel erg een ding. Mijn zoontje kwam 6 weken te vroeg, bijvoorbeeld. Ik weet niet of er betere manieren zijn om te leren. Nee. Je niet alles controle hebt dan een kind hebben en opvoeden. Dat fantastische avontuur. Zeker. Ja, het begint al bij die bevalling. Precies. En hij kwam 6 weken vroeg. Dus dat was meteen al dat je voelt, hier valt dus helemaal niks aan te je hebt hier helemaal niks in de hand. Dat is gelukkig allemaal goed gegaan. Maar toen moest ik mijn film nog afmixen. Dus dat was ook een chaos, lekker die maand. Maar dat is dan ook lekker ergens. Want je voelt ook van, het gebeurt. Ja, ik kan er niet anders. Ja, dat weet ik nog heel goed. Van het moment dat wij voelden van, ons kindje komt er nu aan. Dan voel je dat ook. Dan zakt al die controle weg. En dan is het gewoon gaan. Dan is het gaan, ja. Ja. We zitten bijna aan het eind van de uitzending, Jerry. Ja. Wat ga je op je tegel zetten? Want je wist het al als controlfreak, had je dat al lang bedacht? Ik dacht, ik ga daar iets moois uit de film opzetten. En Omar, er is een stukje dialoog waarin Amir zegt van, ze hebben het eigenlijk over het restaurant wat niet loopt. En dan zegt Amir van, er zit helemaal niemand. En alleen de buren zitten hier, maar die betalen niet eens. En dan zegt Omar heel fel, ze zijn familie. Familie eet gratis. En ze hoeven niet te betalen. En familie eet gratis. Dat wordt ga ik op de tegel zetten. Dat vind ik een hele mooie tegeltekst. Dat gaat voor mij over dat. Het gaat niet over geld. Het gaat over samen zijn. Over verbinden aan anderen. Ja. Dankjewel, Shady. Leuk dat Graag je hier gedaan. Was. Ik ben benieuwd hoe het gaat met dat controle loslaten. En blijf alsjeblieft mooie films maken. Ga ik doen. Lieve luisteraars, dit was Kunststof vandaag met regisseur en scenarist Shady Elhams over zijn nieuwe film Crypto Boy, nu te zien via Netflix. Straks hier op NPO Radio 1, 5 dagen met Meerte van der Drift. En deze week staat helemaal in het thema van het blauwtongvirus. Vandaag staat de gele bus in Muiderberg en is veearts Marieke Volkering te gast. Zij signaleerde het virus voor het eerst in Nederland. Een hele fijne avond allemaal. Dankjewel, meneer Elhams. Morgen in Kunststof zingen over het avontuur en wat daarvan gekomen is met zangeres Marlene Bakker. NTR. Speciaal voor iedereen. De organisatieadviseurs van Leeuwendaal maken werken en samenwerken fijner, duurzamer en succesvoller. We halen het beste uit ieders talent. Leeuwendaal werkte samen met schrijver Ronald Gippard aan zijn nieuwe boek Het Beste van Jezelf. 13 succesvolle Nederlanders lieten hun talenten door ons analyseren en Ronald voerde indringende gesprekken met hen. Het Beste van Jezelf is een boek boordevol inspiratie en waardevolle lessen. Lees meer op leeuwendaal.nl of ga direct naar je boekhandel. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. Mijn angst is niet mijn angst. Mijn lotgenoten zijn anderen dan die van mij. Mijn kanker is niet mijn kanker. De wereld van kanker is voor iedereen anders.